यूसुफ ने कहा, तुम्हें कुछ पता है कि तुम जब जहालत में मुब्तला थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था?